चलिए अस्मा को देखते हैं। मदयना, मदियन अरब का शहर है, बहरे अहमर के साहिल पर वाक़े है। मीम दाल नून इसका रूट है। इसम मारिफा, अल कैल नाप तोल, काफ या लाम रूट है। कैलुन इसका मस्तर है और इसम मारिफा है। अल मीज़ान वज़न, तराजू माप तोल, सबके लिए आता है। रूट है वाव ज़ा नून। इसम आला है। कलीलन कम, छोटा थोड़ा। काफ लाम लाम रूट है। इसम फ़ाइल मनसूब वाहिद मुज़क्कर। तौइफ़तुन एक जमात यानी ग्रोह। तोए वाउफा रूट है। इसम फ़ाइल वाहिद मुअन्नस। मिल्लता कौम, दीन शरीयत तरीक़ा मज़हब, इस सब के लिए ये लफ्ज़ आता है। मीम लाम लाम रूट है। इसम फ़ाइल वाहिद के तौर पर आया। कारहीन नापसंद करने वाले। काफ़रा हासे है कुरहुन। इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर। रिसालाती पैगामात अहकामात। रासीन लाम रूट है। इसम जमा है रिसालतुन की। वाहिद क्या है इसका? रिसालतुन। चलिए अफ़ाल को देखते हैं। औफू तुम पूरा करो। वौफा या रूट है। बाब इफ़ाल ईफा उन मस्तर मोतिल है ये। फ़िले अमर जमा मुज़क्कर हाज़िर। ला तबख़सु ना तुम कम करके दो। बा खा सीन बाब फतह। बख्सन मस्तर फेले नहीं जमा मुज़क्कर हाज़िर। फ़कत सारा बस उसने ज़्यादा किया। काफ सा रॉ रूट है। बाब तफ़ील तकसीरुन मस्तर फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। या हुकुमा वो फ़ैसला करेगा। हा काफ मीम बाब नसरा इसके दो मस्तर होते हैं। हुक्मन या हकूमतन। फ़ेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब। लनुख़रिजन्नक अलबत्ता हम ज़रूर निकाल लेंगे आपको। खा रौ जीम रूट है। बाब इफ़ाल इख़राजन मस्तर फ़ेल मुदारे जमा मुतकल्लिम। लतऊदन्ना तुम यकीनन वापस लौटोगे। ऐन वाउदाल रूट है। बाप नसरा मोतिल है। इसके भी दो मस्तर होते हैं औदन या औदतन। फ़ेल मुदारे जमा मुज़क्कर हाज़िर और जो लाम है इससे पहले ला तऊदुन्ना तो लाम ताकीद का है और आखिर की नून शिद्दत की है सकीलत के लिए। तवक्कलना हमने भरोसा किया। वाव काफ लाम बाब तफ़ील तवक्कलुन मस्तर फ़ेल मादी जमा मुतकल्लिम। افتح کھول دے فیصلہ کر دے فتح روٹ ہے باب فتح فتح مصدر ہے فعل امر واحد مذکر حاضر اتبعتم تم نے پیروی کی تابعین روٹ ہے باب افتعال اتباع مصدر فعل ماضی جمع مذکر حاضر لم یغنو گویا کہ وہ آباد نہ ہوئے تھے غین نون یا اس کا روٹ ہے باب سمیع غناء مصدر فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب آسا میں غم کروں حمزہ سین یا روٹ ہے باب سمیع آسن مصدر فعل مضارع واحد متکلم جی آپ یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ رکوع بنیادی طور پہ نویں پارے میں پورا ہوتا ہے تو اسماء اور افعال ہم نے اسی میں اس کے بھی کور کیے.